1 uur, Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Supporters van het Marokkaanse voetbalelftal zijn na de uitschakeling op het WK de straat op gegaan. Dat verliep grotendeels gemoedelijk, maar op sommige plekken moest de politie ingrijpen. In Amsterdam-Osdorp zochten meer dan 100 jongeren de confrontatie met de politie. In Rotterdam zijn 2 mensen aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. Over de grens in Brussel en Antwerpen sloeg de sfeer ook om en werd een waterkanon ingezet. Mexico was dit jaar opnieuw het dodelijkste land voor journalisten. Tot 1 december werden daar 11 journalisten gedood. Bijna een vijfde van het totaal aantal, meldt Reporters Without Borders. Verder raakten 49 journalisten vermist en werden er 65 ontvoerd. Op dit moment zitten ruim 500 journalisten in de cel vanwege hun werk. De meeste van hen zitten vast in China. In de haven van Vlissingen heeft de douane bijna 1300 kilo cocaïne gevonden. Dat meldt Omroep Zeeland. De drugs kwamen uit Ecuador en hadden een straatwaarde van 95 miljoen euro. Waarschijnlijk kwam het via de haven van Antwerpen naar Vlissingen. De drugs waren verzonden naar een Zeeuws bedrijf dat volgens het OM niks met de cocaïne te maken had. De vangst is inmiddels vernietigd. De Amerikaanse Federal Reserve heeft opnieuw de rente verhoogd, nu met 0,5 procentpunt. De afgelopen 4 keer was de stijging steeds 0,75 procentpunt. De verhoging is dit keer wat lager omdat de inflatie over zijn piek heen lijkt te zijn. Morgen vergadert ook de Europese Centrale Bank. Waarschijnlijk verhoogt ook die de rente. Het weer. Het KNMI heeft tot vrijdag code geel afgegeven voor gladheid. Door ijzel zijn enkele ongelukken gebeurd. In het noorden en westen is er kans op winterse buien. De temperatuur daalt van min 2 naar plaatselijk min 10. Morgen schijnt af en toe de zon en blijft de temperatuur hangen rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben altijd gefascineerd geweest door de vraag: hoe leef je met moeilijke dingen? Hoe meer we talent tot wasdom laten komen en benutten, hoe beter dat is voor het verdienvermogen van ons land als totaal, en des te beter en te prettiger land zullen we dan zijn. Heel veel kinderen in Nederland hebben maar 1 baken en dat is een juf of meester. Ik heb liever dat je in mijn gezicht zegt dat je me een klootzak vindt, maar niet achter mijn rug om. Zonder vertrouwen kan ik moeilijke mens zijn. Dit is de hartslag van Hans Spekman. Hij was Tweede Kamerlid en partijvoorzitter van de PvdA. Hij was wethouder in Utrecht, hield daar een seizoenskaart FC Utrecht aan over. Hoe vaak ga je naar de wedstrijden? Die heb ik weer ingeleverd. En hij is de eerste directeur van het nieuw opgerichte Jeugdeducatiefonds dat zich inzet voor kinderen met achterstanden. Ik ontmoette hem laatst bij Galit en Sophie. En hij zei dat hij wel eens luisterde en dat hij zelf meerdere wankelplaten zou kunnen aandragen. Ik ben benieuwd. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Hans, fijn dat je er bent. Ja, heel leuk. Ja, want dat vond ik wel grappig. Want veel gasten die ik heb, die krijgen echt enorme jeuk bij de term wankelplaat. Ja, ik helemaal niet. Jij niet, hè? Nee, ik vind bijvoorbeeld wankelmoedig is ook een heel mooi woord. Ja, dat is een heel mooi woord. Ja, ja. Maar dat heeft ook te maken met wankelen. Want je voelt je op het randje staan en wanneer kiep je er overheen? Wat doet het met je? Ja. Ja, dus ik vind het juist een heel herkenbaar woord. Het is grappig, want ja, het zegt ook veel inderdaad over mensen, hoe ze erop reageren op die term. Want sommige mensen denken ook, oh, wankelen? Nee, dat doe ik niet aan. Nooit. Dat doe ik niet aan, ja, precies. Maar die denken dat het iets heel groots is. En dan leg ik altijd uit van, ja, maar het kan ook iets heel kleins zijn. Ja. En dan denk ik, ja, nou, misschien. Ja, de eerste keer, zeg maar, als jongetje dat ik moest huilen bij muziekje. Dat was inderdaad Egeltje. Het was een nummer en dat ging over een egeltje. Die liep dan over de weg en die werd overreden. En die automobilist, die maakte het helemaal niks uit. Die dacht alleen maar, oh, mijn band is lek. Oh. Ik vond het heel erg als kind. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat is toch... Wie zong dat? Peter Blanker. Oh. Ja. Het feit is dat zo'n egeltje werd overreden en dat mensen gewoon... Onverschillig waren. Ja. En dan meer met hun spullen bezig zijn. Terwijl, ja, spullen zijn allemaal vervangbaar. Ja, ja, klopt. Het is leven. Je zegt, ik heb liever dat je in mijn gezicht zegt dat je me een klootzak vindt, maar niet achter mijn rug om. Volgens mij is het een uitspraak die je deed in de tijd dat... Ja, dat was over de uitgelekte mail van Frans Timmermans. Ja. Die leidde tot het opstappen van Job Cohen. Ja. En als je dus er zo in staat in de wedstrijd, dan heb je het als politicus. Heb je het best vaak zwaar gehad. Ja, maar ook weer niet, omdat ik dan ook zelf zo kon opereren. Dus ik was altijd heel rechtstreeks de mensen. Ik ben ook nooit een anonieme bron geweest in de krant. Altijd rechtstreeks. En omdat anders maakt het leven nog ingewikkelder. En ik vind het ook niet fijn werken. Je krijgt er geen grip op, je kan ook niks doen, je kan geen gesprek voeren. Kijk, als iemand zegt tegen me, zeg jij zou zeggen, nou, Jezus, je bent een klootzak. Dan kan ik vragen waarom. Dus, leg het maar uit. En dan begin je ergens. Ja. Ja, dat vind ik gewoon veel fijner. En dan mogen mensen heel boos zijn. Dat heb ik ook in mijn wethouderschap, waar soms mensen heel boos, of die moesten uit hun huis gezet worden. Dat is ook heel moeilijk. Maar dan vond ik het wel gewoon fijn om dat zelf gewoon erbij te zijn. En van die mensen te horen wat die emotie doet. En dan altijd te kijken of ik ergens ook nog een sprankje zie waar ik kan helpen. Maar ja, je kan dan zelf zo zijn, zo erin staan. Maar ja, dat wil niet zeggen dat andere mensen ook zo met jou omgaan. Nee, dat is zeker waar. Er zijn heel veel andere mensen die natuurlijk toch liever met bochtjes eromheen werken. Mm-hmm. Zeker in de politiek. Ik weet niet of het zeker in de politiek is. Politiek is eigenlijk niet zoveel anders dan in de gemiddelde sportvereniging. Alleen met een vergrootglas eroverheen. Want de media staat op je en je vindt je heel bijzonder. En je bent, of je nou vrouw bent of man, nog meer het heertje. En zo ga je ook als je niet oppast gedragen. En daar word je dus je eigenschappen die je al hebt, die worden misschien nog uitvergroot, meer uitvergroot en dus negatiever. Mm-hmm. Maar de eigenschappen die je daaraan treft, tref je bij de gemiddelde sportverenigingen ook aan. Als je dan concurrentie hebt tussen de zaterdagvoetbal en de zondagvoetbal. En wanneer komen de velden vrij? En wanneer mag er gecricket worden? Ja. Dus overal haat en leid. En overal heb je natuurlijk mensen die heel rechtstreeks zijn en mensen die gewoon alles met uw bochten vertellen. Ik kon ook in het verleden beter er tegen als mensen geen dak- en thuislozen in de straat wilden. Want ik was als wethouder verantwoordelijk daarvoor om dat voor elkaar te krijgen. Dat ze zeg maar echt dan uitschelden en met stenen gooien. Als die mensen nog niet wonen. Dan allemaal juridische procedures en gladgestreken gezicht zeggen. Dat ze ook wel vinden dat mensen er moeten kunnen wonen. Want eigenlijk doen ze allebei hetzelfde. Alleen het ene zijn geavanceerde stenen. Dat zijn die juridische instrumenten die we hebben. Ja. Het hoort bij onze democratie. Maar die andere zijn misschien ongeavanceerde instrumenten. Maar dat zijn vast wel rechtstreeks waar je vaker en makkelijker het gesprek mee aan kan gaan. Ja, terwijl je dit zegt, moet ik aan denken dat een vriend van mij die woont in de straat en daar tegenover heeft iemand zijn huis echt knalgeel geschilderd. Oh ja. En die vriend die heeft dus niet zeg maar rechtstreeks aangebeld van joh, wat is dit met die kleur? Maar die heeft een brief naar de gemeente geschreven. Ja. Wat natuurlijk ook denk ik veel mensen doen via die omweg, omdat je ook niet die confrontatie wilt. Ja. Je wil het toch een soort van anonimiseren. Ja, nee, daar wordt de overheid vaak voor gebruikt. Maar ik vind toch het type samenleving wat we dan krijgen minder prettig. Ja. Want je weet uiteindelijk toch, kijk, er wordt ingegrepen. Dan ontstaat er een rollencircuit in die buurt. Van waardoor is die vrouw nou onder druk gezet? Of die man, ik weet niet van wie het gele huis was. Ja. Dat het huis veranderd moet worden. Ja. En dan gaat het rollencircuit doet zijn werk en die wijst iemand aan. En dat is misschien heel iemand anders dan die vriend van jou. Daar wordt dan de piezing op gezet. Ja. Dus ik hou niet van zo'n soort samenleving. Dus ik heb liever dat je het rechtstreeks doet en dat je dan ook eraan vastkoppelt. Ik ga dit aan de gemeente vragen, volgens mij mag het niet. Ja. Wanneer ben jij het meest teleurgesteld geweest in mensen, in de politiek? Ik vind jezelf echt verloochenen qua idealen. Als je echt je ideeën opzij zet, vind ik het moeilijkst. Ik kan niet zeggen dat dat heel bewust vaak gebeurt in de politiek. Ik moet zeggen dat van alle politieke partijen, en ik heb het met mensen kunnen samenwerken van links tot rechts, altijd ook geprobeerd samen te werken, die zitten er op zichzelf integer in. Dus dat zou me het meest teleurstellen, als iemand zijn idealen zomaar verloochent voor de macht. Mm-hmm. Dat gebeurt denk ik niet. Wat je wel ziet, is dat er een institutionele honger naar macht is. En dat zit niet vast aan één persoon, maar dat zit vast aan een tijdsgevricht. Dus ik merk nu weer dat links hunkert naar macht. En ik ben heel bang, persoonlijk, dat ze alles opzij willen zetten om die macht te verkrijgen. En dus dan ook het zicht verliezen over waar ze eigenlijk die macht voor willen hebben. Dat soort angst heb ik, vind ik, meer dan dat ik nou kan zeggen dat individu of dat individu heeft daar zeg maar zijn politieke idealen verloochend en heeft me daarmee teleurgesteld. Wat ik ook lastig vind is wel gedrag achter de rug om. Dus toen die brief van Frans, dat vond ik fout. Mm-hmm. Want je gaat geen brief sturen waarvan je weet dat hij naar buiten komt. Dat betekent de vroege dood van Job eigenlijk. En het kan zijn, dat zei Job Cohen zelf ook, dat hij helemaal geen goede fractievoorzitter was. Maar gun dan een man zeg maar, de terugtrekkende beweging die hij zelf verkiest. En doe het niet op zo'n manier. Daarbij ben ik het inhoudelijk eens met Frans Timmermans. Want Frans die vond dat de Partij van de Arbeid en de SP nog verder van elkaar afstonden dan, bij wijze van spreken, de Partij van de Arbeid en de VVD. Ja, daar verschil ik gewoon van opvatting. Maar heb jij zelf nooit een mes in je rug gekregen? Nee, ja. Een mes. Kijk, er zijn wel mensen die hebben me teleurgesteld, maar ik vond het niet zo'n mes. Want een mes in je rug betekent dat je het niet aan ziet komen. En voor sommige mensen weet je dat ze gaan prikken. En dat is nou eenmaal zo. En dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Nee. Want die zijn er overal, zeg je eigenlijk. Die zijn er overal, ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Hans Spekman. Nou, over prikken en messen gesproken. Even de reacties die je krijgt op social media. Op Radio 1 is Hans Spekman te gast. Praat weer overal doorheen met het hoogste woord. Waarom toch steeds? Ik verlang naar de truien van Hans Spekman. Jullie hebben ook neoliberaal beleid uitgevoerd met Rutte. Dus nou niet janken, Hans. Basisetiketten is helaas verdwenen met Hans Spekman en consorten. Heimwee naar Hans Spekman, Joop den Uyl, Jan Schaefer en andere PvdA'ers uit het verleden. Hans Spekman heeft het goed gedaan. Maar ik vrees wel dat dat een andere tijd was. Hans Spekman geloof ik als hij praat. Hij kan PvdA weer kracht, gezicht, geloofwaardigheid geven. Hashtag Hans Spekman. Ja, wat haal je hier uit? Haal je er überhaupt iets uit? Ja, nou, ik ben het altijd blijven volgen. Ja. Vanaf het begin van de opkomst van de sociale media, omdat het ook toegang geeft tot heel veel overtuigingen van mensen. Ik bedoel, even met dat negatieve mensen die helemaal niet bekend zijn wie het zijn, is wat anders. Maar de meeste mensen die gewoon naam en toenaam, vind ik, daar haal ik er wel wat uit eigenlijk. En je ziet dat ik gewoon bij het uiterste wat oproep. Ja. Dat is altijd zo geweest, eerlijk gezegd. Al vanaf mijn tijd dat ik in Utrecht begon, als broekie. Want ik geloof hem als hij praat. Hij kan de PvdA weer kracht, gezicht, geloofwaardigheid geven. Mis je het, de politiek? Soms. Ja? Ja, nee, als ik zie met hele moeilijke besluiten. Bijvoorbeeld gebeurt iets met asiel. Ik deed ook asiel in de Tweede Kamer. En ik zie dan de moeilijke situatie bij Ter Apel. Ik zie mensen allemaal in uitzichtloze toestand daar zitten. Dan op zo'n moment denk ik, ja, dat kan volgens mij beter, dat kan anders, dat kan menswaardiger. Dat kan ook nog eens met respect voor rechtsovertuigingen, maar wel beter en menswaardiger. Dus soms heb ik van dat soort onderwerpen die me erg aan het hart gaan, waardoor ik het mis. Mis ik het netto? Nee, want ik ben nu gelukkiger. Ja? Ja. Ja. Hoeveel gelukkiger? Nou, veel gelukkiger. Ja? Ja. Zeker, kijk, wethouderschap was een gelukkige functie. Dichtbij in Utrecht, van de straat. De Tweede Kamer is altijd indirecte positie, macht. Ik had best een goede positie, ook in de fractie. De behoorlijk deel van sociale zaak en asiel, dus dat is ook een grote portefeuille. Ik zat dicht bij de macht van de fractie, ik zat dicht bij de macht van de minister. Maar het is indirect. Dus ik had asiel nodig om mensen van naam en toenaam te kennen en daar iets voor te kunnen betekenen. Dat vond ik heel fijn. Maar uiteindelijk is het zo indirect en er zit ook heel veel gevecht en haantjesgedrag, wat heel vervelend is en waar je niet gelukkig van wordt. Dat is een mooi geluid, hè? Ja. En nou ja, het is ook wel een soort van actueel. Ja. Want het gaat er misschien weer komen. Het schaatsen op natuurijs. Wat voor kind was je? Een vrij kind. Dus ik was altijd eigenlijk aan buiten spelen. Dus vanaf mijn vijfde was ik eigenlijk altijd op straat met vriendjes aan het voetballen, aan het inderdaad schaatsen, sneeuwballen gooien, sleeën op de dijk. Als ik nog wel eens bij die dijk kom, dan denk je, was dit nou zo'n spektakelstuk? Alles is altijd kleiner, hè? Ja, als je groter maar er was wordt. Een klein vlokje sneeuw en dan was ik daar op die hellingen waar dan sleeën, emmers water uit de sloot halen eroverheen. Gewoon een gelukkig kind die veel buiten aan het spelen was. Dus dat was, denk ik, toch met alle moeilijkheden die we thuis hadden, want ik had best wel ingewikkeld, hè, want mijn moeder was weduwe en stond er alleen voor. Maar ik had een hele gelukkige jeugd. Dankzij haar inzet en vrienden. En de vrijheid die ik voelde van buiten. En dat schaatsen staat voor die vrijheid. En hoe oud was jij dan, toen je vader overleed? Ja, was ik 1. Dus ik heb hem eigenlijk niet gekend, ja. Ik had daar laatst ook met iemand over van... dat eigenlijk, dan probeerde jij als kind om erachter te komen van... vanaf welke leeftijd probeerde jij als kind erachter te komen van hoe was hij? Nou, eigenlijk gek genoeg heb ik wel een tijdje gezocht naar bewegende beelden van mijn vader. Want ik had geen bewegende beelden van hem. En ik wist dat er iets was. En pas redelijk recent, ik denk nu een jaar geleden... heb ik bewegende beelden voor het eerst van hem gekregen. Ah ja? En ik kreeg bij Vlaagjes, dat is dan toch het voordeel dat je een beetje bekend bent... is dat mensen via Facebook allerlei dingetjes naar je toe sturen. En wat zag je op die bewegende beelden dan? Eigenlijk, ja, mezelf wel een beetje. Ja? Ja, toch wel. Qua bouw, qua uiterlijk, maar ook qua hoe je in zo'n groep zit. Maar hij zat toen, het bewegende beeld was toevallig van 1 uitje met school. En hij was dan een van de vaders die meeging op dat uitje. Leuk. En dan zie je hem gedragen met die kinderen en dus met 1 van mijn zussen. En dan met de andere mensen. En hij rookte net zoveel als dat ik rookte, tot ik stopte met roken. Ja. maar dat zijn dus de bewegende beelden die je dus nog maar kort geleden eigenlijk hebt gezien. Ja. Maar vertelde jouw moeder veel over hem dan? Nee, eigenlijk niet. En voor mij was mijn moeder eigenlijk alles. Dus ik hoorde wel in flarden, maar eigenlijk het meeste was mijn moeder. Huh. En mijn zussen en mijn oma was heel belangrijk. Dat was dan de moeder van mijn vader. Maar eigenlijk het beeld van die mannen was bij mij eigenlijk weg. Behalve dat ik wist dat mijn opa's ruzie zochten om de interpretatie van Multatuli. Een timmerman, hè? Maar wel geweldig. Daarom hou ik zo van sociaaldemocratie en vooruitgangsdenken. Gewoon het moeilijkste boek pakken en daar dan lekker over ruzie om te kijken wat het nou betekent. Ja. En van mijn vader wist ik dat hij iedereen in de buurt en in de wijk hielp die minder handig waren met het maken van meubels en dingen, want hij had gouden handen. En dus hij hielp iedereen. Dus dat weet ik. En hij was actief in de woningbouwcoöperatie, in de Partij van de Arbeid. Zoals dat toen ging in die tijd. Want je zei ook in het begin van... heel veel kinderen in Nederland hebben maar 1 baken. En dat is hun juf of meester. En je zei zelf ook al van... toch een ingewikkelde jeugd had je. Had je een juf of meester die ook een baken voor jou was? Ja, dus zeg maar naast je moeder. Ja. Voor mij was mijn moeder wel echt mijn sterkste baken. Dus het was bij mij niet zo dat ik afhankelijk was voor liefde van mijn moeder. Van een juf. En dat hoor ik op scholen waar ik kom met het jeugdeducatiefonds wel veel. Dat ze zeggen, nou juf, ik ben zo blij dat jij bestaat. Want voor jou mag ik het tenminste zijn. En dat is natuurlijk vreselijk. Maar ook heel belangrijk dat die juf er dan is. Dat was voor mij niet omdat mijn moeder zo stond. Er waren wel meesters die er bovenuit staken. Hè? Dus ik heb nog steeds contact met een vriend van mij die ik al ken vanaf jongs af aan. Jan Dirkswager. En die zijn vader, die was bovenmeester op die school, zo heette dat toen. Ja, dat was wel iemand, die keek ik tegenop. En daar had ik dan extra contact mee, ook al omdat hij ons gezin kende. Mm-hmm. En wist van de dood van mijn vader. Dat hij ook wist van de psychische problemen die mijn oudste zus had, die 16 jaar ouder was. En dan er dus altijd wel was, zonder er echt te zijn. Maar dat was goed. Kun je herinneren vanaf welke leeftijd begon je vader te missen? Misschien ben ik een raar kind geweest. Maar soms had ik als kind het idee van... nou, dan ga ik me heel zielig voordoen. Want dan ga ik in bed liggen. En denk, nou is mijn vader dood. En dan is mijn moeder zometeen ook dood. En dan ben ik helemaal alleen. En dan kon ik vreselijk verdrietig zijn. Ja. En dan had ik het erg met mezelf te doen. Op de een of andere manier deed me dat ook goed. Om je het allerergste voor te stellen. Om het allerergste voor te stellen. Om er overheen te gaan, zeg maar. En dat zat er met name... Kijk, in de tijd dat mijn zus ook psychisch in de knel kwam... en op werd genomen, werd ons leven niet eenvoudiger. Ik vond de psychiatrie in die tijd was toch... zoals de chirurgie nog in de middeleeuwen. Ik vond het bruut, ik vond het fout... Ik vond het mensonterend. Dus er is een keer een uitzending geweest op tv. Daar figureer ik nog een beetje in over elektroshocken. En dat was toen het idee dat het goed was. Als familie erbij zou zijn. Nou, ik was een van die familieleden. Ik was kind. Dus ik zat hier. En dan zit mijn zus. Die kreeg elektroshock. Ja, ik weet niet wat dat nou voor toegevoegde waarde heeft. Maar dat was experimenteel en dat was bedacht. Maar dat is toch echt traumatiserend? Ja, nee, ik heb geen traumatherapie ervoor genomen natuurlijk. Maar ja, het was zwaar. En ze deden er alles aan bij mijn moeder om dat dan weer te verzachten. Mijn moeder deed het voor mijn zus. Hè, want als een psychiater zegt, arts... Mijn moeder had er dan nog heel veel gezag voor, toch? Als die zegt, ja, dat is goed, dat kan belangrijk zijn... voor het genezingsproces van Barbara, mijn zus. Mm-hmm. En dan moet je dat doen. Ja, dan doet mijn moeder dat en dan doe ik dat natuurlijk ook. Want ik doe het voor mijn moeder. Oh, ja. Ja, zo gaat het dan. En dat was best, denk ik, wel een pittige tijd. Hoe deed jij het op school dan, in die tijd? Wat voor effect had dat? Ik vond school heb ik eigenlijk nooit het allerleukste gevonden, nee. Eerlijk gezegd. Maar wel de sociale context die je daar creëert. Dus de vrienden die ik heb gemaakt op de lagere school... zijn nog steeds mijn beste vrienden. Hm. En ik heb nog steeds een stuk of 7, 8 vrienden... met wie we regelmatig afspreken... die ik in de grootste groep ken vanaf de lagere schoolleeftijd. Dus dat is best bijzonder. Ja. En we wonen allemaal ergens anders door het land. Maar toch hebben we nog steeds die binding met elkaar. En we hoeven maar even elkaar te zien. En dan is het weer goed. Dat is wel mooi. Het zegt ook dat je niet heel veel veranderd bent in de basis. Nee, maar wij misschien geven alle. Mm. Of allemaal wel een beetje, maar ook wel weer met begrip van elkaar of zo. Ja, het is altijd heel gezellig. En vaak zitten we dan alleen maar aan de tafel de hele avond en drinken we bier. En dat is het eigenlijk. Dat is genoeg, toch? Ja, ingewikkeld is het niet. Ja, want nu kom je ook weer op veel scholen. Ja. Als directeur van het Jeugdeducatiefonds. Even voor de mensen die het Jeugdeducatiefonds niet kennen. Jullie komen dus op, jullie zetten in voor kinderen met achterstanden. Ja, die opgroeien in armoede, relatieve armoede. Ja. En om hoeveel kinderen gaat het dan? Een paar honderdduizend kinderen in Nederland. En dat is een hele grote groep. En de groep is oververtegenwoordigd bij kinderen onder de 12 die in armoede leeft. En dat heeft te maken met dat er heel veel kinderen zijn met alleenstaande moeder. Zoals mijn moeder was. Mm-hmm. En dan werk je vaak of niet of in deeltijd. En dan kom je bijna niet uit boven een sociaal minimum... wat geen armoede meer oplevert. En dus die groep is oververtegenwoordigd, die kinderen. Wat is dan het eerste wat je deze groep kinderen kan geven? Alles wat de juf vindt dat ze nodig vindt voor die kinderen... maar wat daarvoor niet kon. Kijk, wij kiezen ervoor om niet zelf gezien te worden door het kind... maar het kind moet groeien. En die groeit wel als de juf iets geeft. Als de juf zorgt dat het kind ineens een boek mee naar huis kan nemen in de tas... en het boek is voor het kind en die kan ze thuis neerzetten... Of een bed regelt voor het kind en dat doet de juf... dan voelt dat anders dan dat de een of andere manier, zoals ik ben, dat doet... Dus wij werken heel bewust via de school, via de juf... omdat die de vertrouwde persoon is. En eigenlijk alles wat belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind... vinden wij belangrijk en vindt de juf belangrijk. Dus wij krijgen de meest brede aanvragen. Wij krijgen inderdaad een boek, een bed, brood, honger. Maar we krijgen ook aanvragen voor reiskostenvergoeding... omdat er een ingewikkelde vechtscheiding is. En het kind is even de dupe dat die... de beschikking van de gemeente 9 weken laat wachten... en die wil de schoolsituatie stabiel houden. Of waar een kind behoefte heeft aan een extra test... om toegang te krijgen tot de zorg... moeten de kinderen met het rijke gezinnen kunnen die test privaat betalen. En zij moeten via de gemeentelijke route en dat duurt een half jaar. En dan gaat het kind stuk. Dat betalen we dan ook. Snap je? Dus alles waarvan de juf zegt... Ja, dat is belangrijk voor die extra stap, voor die ontwikkeling... voor dat creëren van gelijke kansen, daar zijn wij van. En wij wisselen dan de goede voorbeelden uit bij de scholen. En we doen een intervisies met die scholen... om het proberen iedere keer op een hoger plan te krijgen. Ja. En te vechten voor deze kinderen. Dus die juf of meester die heeft echt een sleutelpositie. Zeker. Want die moet precies weten wat er speelt. Is het nog steeds zo dat, want dat was toen ik op de basisschool zat... dat de juf of meester 1 keer in dezelfde tijd bij jou komt middag eten? Dat is heel erg verminderd. Dus ja, dat vond ik altijd zo'n slim zeker. Iets, toch? Want en dan zie ook, je het. Het is ook echt super bewezen effectief om de binding met kinderen op te doen. Wat alleen nu het grote probleem is leerkrachtentekort... Ja. En dus komt dat er dan bij. Want om kinderen te kunnen zien, moet je tijd hebben. Maar wij hebben al op een paar scholen zelfs, want wij doen niet alleen voor individuele kinderen iets, maar ook groepsaanvragen. Dus georganiseerd dat wij extra budget ter beschikking stellen, zodat ze dat wel kunnen gaan organiseren. Die huisbezoeken, want dat is gewoon effectief. Extra maatschappelijk werk op een school is effectief. Als je namelijk eerder bij de problemen bent, ja, dan hoef je het niet uit de hand te laten lopen. Het is allemaal geen hogere wiskunde, maar we doen het niet in dit land. Ja, we doen het niet, althans voor de mensen die daar het meeste behoefte aan hebben. En dat is wat wij willen en dat is wat wij proberen te veranderen. Want vanuit deze rol ga je vanaf een andere kant, zeker, heb je met de politiek te maken. Ja. Waar loop jij tegenaan? Ja, kijk, ik werk natuurlijk bij de Rijksoverheid en bij lokale overheid. Het belangrijkste vijand van een goede aanpak voor kinderarmoede of voor het werken aan gelijke kansen is dat alles verkokerd is in ons land. En iedereen doet zijn stinkende best, maar je hebt kokenzorg, ook kamerledenzorg. En je hebt kamerledenarmoede en ambtenarenarmoede. En iedereen kijkt vanuit zijn eigen koker en zijn eigen belang. En niet vanuit die ontwikkeling van die kinderen. Daar beukt van alles op in. Dus die ontwikkeling van een kind staat niet centraal, maar hun eigen verkokerde afkomst. Dus allemaal versnipperde taken. Dat is verreweg de grootste bedreiging. Ja. En omdat het kind niet centraal wordt gezet en dus wat het kind nodig heeft om zich maximaal te ontwikkelen, is het iedere keer te veel hapsnap. En daar proberen wij doorheen te beuken door ook soms met grotere onderzoeken te komen, bewijslasten te presenteren en zeggen dat moet anders of die school die moet dan uitgerust worden met wat de Rijksoverheid nu ook wil, met overal een extra functionaris die zich tijd heeft om zich bezig te houden met de thuissituatie. En zo proberen we erop in te spelen. Maar de moeilijkste vijand is de verkokering van de ambtelijke bureaucratie. En je hebt dan eigenlijk weer een soort van coördinator nodig. Ja, of je moet anders kijken naar problemen. En je moet weer meer vanuit vertrouwen werken. Kijk, die toeslagaffaire heeft ons ook geleerd dat we helemaal van het pad af zijn gegaan met het redeneren vanuit wantrouwen. Het Jeugdeducatiefonds is anders omgebouwd. Dus wij bouwen heel erg vanuit vertrouwen. Wij vertrouwen het oordeel van de meester en de juf. Die zijn ervoor opgeleid. Als die zeggen dat iets belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind, dan vertrouwen we dat. Dan vinden we dat belangrijker dan wat het schoolbestuur zegt, dan wat de regering zegt, dan wat de gemeenteraad zegt. Het is de juf bij ons die op het platform wordt gezet. Maar dat is werken vanuit vertrouwen. Ja. Maar de overheid die is dat een beetje verleerd. En die moet weer leren om te werken vanuit vertrouwen, want dan kan je die ontwikkeling wel centraal zetten. Er zijn ook voorbeelden van. Want wat is de angst dan? Is de angst dan dat er misbruik van wordt gemaakt? Zit daar dat wantrouwen in? Ja, uiteindelijk is het altijd bij ambtenaren is het toch altijd, ze proberen af te dekken dat een minister of een staatssecretaris of een wethouder niet in de problemen komt. Dus als het bestuur het voortouw neemt door te zeggen, ik wil risico's lopen, laat mij die risico zijn, ik pak hem op, ik vang hem op, dan zie je dat ambtenaren ook niet gaan bewegen. Maar er zijn ook natuurlijk losse hobby's. Dus je ziet nu al met het eetaanbod waar we mee bezig zijn, samen met het Rode Kruis, dat je ineens in het spel komt van wat is nou gezonde voeding? Ja, voor ontbijt, hè? Voor gratis ontbijt voor schoolkinderen. En dan over de opvatting over wat gezond is. Nou, dat wil je niet weten hoeveel opvattingen daarover zijn. En moet dat wel of niet met vlees? Of, ja, dat is allemaal. En is dat allemaal halal? En, terwijl ik zeg dan iedere keer, het beginpunt voor ons is, wij vertrouwen op die meester en die juf. Waarom zou die juf nou echt foute keuzes maken, consequent? En overigens, gun je ook een kind die misschien opgroeit met minder, gun je die ook per definitie niks meer, wat misschien jouw eigen kinderen ook wel heel fijn vinden om toch soms te hebben. Maar dan leg je dus de verantwoordelijkheid eigenlijk van dat ontbijt aanschaffen of die keuzes maken van hoe ziet dat ontbijt eruit, dat ligt bij die meester of juf. Ja, dat is onze grote voorkeur, omdat ik vind dat zij die verantwoordelijkheid ook verdienen. En dan redeneer je dus anders. En dan kom ik op een school en dan zie ik naast een juf. En die juf die begint te huilen. En dat is dan niet te huilen van verdriet, maar te huilen van geluk. Omdat ze ziet wat dat doet met het energieniveau van die kinderen. En hoe ze nu beter leren. Hm. Gewoon geluk had ze. Mooi. Wat ontbeet jij zelf als kind? Altijd boterham met hagelslag. En dat moest van mijn zus, ik had al strijd. Van mijn moeder, dan mocht ik alles. Ik was natuurlijk de jongste, nakomertje, lievelingetje dan. En mijn zussen die vonden altijd, ik moest afwisselen. Maar ik deed altijd alleen boterham met hagelslag. En smeerde jij die zelf? Of deed je moeder dat? Eerlijk gezegd heeft tot vrij lang mijn moeder ze gesmeerd. Ja. Mijn beschuitje smeerde ik wel zelf, want dat vond ik een aparte sensatie. Of ik ze helemaal heel kon houden, zeg maar. We hadden natuurlijk van die roomboter, en die was toen destijds, was die nog heel hard, was niet zo. Ja. Ik vraag mijn gasten, het is altijd om een wankelplaat. Nou, wat is jouw wankelplaat? Ja, dat is toch een plaat van Peter Blanker. Ja. Nee, ik neem tijd. En dat werd gedraaid bij de begrafenis van mijn oudste zus, van Barbara. Die ik soms heb vervloekt als jong kind, omdat het heel moeilijk was. Maar ik hield ook echt enorm veel van haar. En bewonderde haar. Deze plaat vertelt haar verhaal eigenlijk ook wel voor mij. En hij werd natuurlijk op de begrafenis gedraaid. Dus alle begrafenisliedjes. Al mijn zussen zijn dood en mijn moeder is dood. Dus dan is ieder begrafenisliedje een aparte lading. Ja. Maar bij dit liedje heb ik dat heel sterk. Ja. Want ze was 17, zei je, toen ze... In de psychiatrie kwam. Maar ja. Zuster kwam er weer in eruit. Zoals het gaat, heroïne verslaafd geweest, methadon. Ja. En hoe oud was ze toen ze overleed? Toen was ze eindelijk weer Barbara. Dat was 42. En ja. Toen was ze eindelijk weer Barbara. Dus ja. Het ging goed met haar eigenlijk. Ja, de laatste, denk ik. 6 jaar van haar leven was ze weer degene die ik ook kende vanaf het begin. Ja. Ik neem de tijd, ik kom terug. Het is geen vertrek, het is geen vlucht. De dag breekt aan om door te gaan. Ik heb de draad weer opgevat. Ik neem het allerlangste pad, de klok ten spijt. Ik neem de tijd. Ik neem de tijd, de tijd is vrij. Ik zie en voel en weet dat jij de liefste bent van dit moment. Ik maak geen haast met weg te gaan, want langs de vagebonden baan ligt zoveel tijd, de eeuwigheid. Ik neem de tijd. De tijd is trouw, zonder te zoeken vind ik jou in elke vrouw waarvan ik hou. Door jou vind ik in de woestijn de bron waarin ik zonder pijn verdrinken wil, verzinken wil. Ik neem de tijd, ik kom terug. Het is geen vertrek, het is geen vlucht. De dag breekt aan om door te gaan. Een dag, een jaar, een eeuw of meer. Ten slotte zie ik je wel weer. Ik heb je lief, mijn negatief. Uit jou word ik ten slotte weer. Opnieuw geboren op een keer. Ik heb je lief. Luister naar Misha op NPO Radio 1. Mijn gast is Hans Spekman en dit was Peter Blanker met Ik neem de tijd. Het was jouw wankelmuziek die je deed denken aan je zus, die is overleden, Barbara. Ik vind het wel mooi, want je zei ook eerder aan het begin, zei je, ik ben altijd gefascineerd geweest door de vraag, hoe leef je met moeilijke dingen? Ja. En wat ik dan hier in dit nummer terughoor is, ja, dat eigenlijk de tijd is je grote vriend. Ja, misschien wel enige eigenlijk. Ja. Ja. Nee, dus ik zat natuurlijk ook weer te luisteren. Ik voel het ook gelijk weer. Maar het is nou eenmaal wie ik ben, denk ik. Ja. Maar tijd is wel belangrijk. En ik weet, als jonge jongen weet ik nog. Mijn oma die is nooit meer uit haar huis geweest. Totdat ze een hup brak en moest. En nadat mijn vader was doodgegaan. Dus haar kind. Ze is nooit meer weg geweest, dat dorp. Ze wilde niet meer. Hm. En door de tijd heen, zeg maar geleidelijk aan, is ze weer meer gaan doen. Maar dan in haar beslotenheid van haar huis voor ons. En dat was warm en dat was fijn. Maar alleen de tijd die maakt dan, ja, die kan toch dingen echt helen. Ja. Geleidelijk aan. Maar ook weer niet helemaal. Hè. Dus ik heb thuis gewoon een heel vreselijk hoor. Maar ik heb een heel mausoleum van al mijn zussen en mijn moeder en mijn vader. Ja, want hoe ziet dat mausoleum eruit? Ja, met foto's, aandenkens. Is dat echt een apart hoekje of is het een kamer? Ja, nee, het is een kamertje. Een kamertje. Ja, ja, ik hecht eraan. Ja, dat is ook een sprei wat mijn oma heeft gehaakt. En daar heeft ze maanden aan gewerkt, hè, zo'n tweepersoons. Ja, dat, en dat pak ik dan beter, dat voel ik dan, ja, ik weet niet. Ja. En op wat voor momenten ga je dan naar die kamer toe? Het wisselt heel erg, denk ik. Vind ik lastig. Toen ik net te horen kreeg dat mijn vrouw longkanker had, waar het nu gelukkig de omstandigheden goed mee gaat, toen ben ik daar wel vaak geweest. Ja. Ja. Maar het is ook fijn om het te hebben, hè? Dus want het hoort bij het leven. Het is ook vooruitgang. Ik bedoel, ik krijg kinderen en ik weet dat op een gegeven moment zijn die kinderen ook zonder mij, want dan ben ik ook weg. Mm-hmm. Dus er zit ook iets moois in verdriet. Dat is niet alleen negatief, vind ik. Ik ben op dit moment die documentaire aan het kijken op Netflix. Stuts heet het. Heb je iets gezien? Nee. Jonah Hill is een Amerikaanse acteur. En die is echt al jarenlang in therapie bij deze psycholoog die Stuts heet. En die Stuts die legt heel mooi uit van de X. Dat is de tegenslag die je hebt in je leven. En die X zal er altijd zijn. Je hebt altijd in je leven heb je continu werk. Je hebt verdriet. Je hebt tegenslag. Dat soort dingen maakt iedereen mee. En hij zegt dus heel erg, benadrukt dus heel erg van ja, zonder die ik, zonder die tegenslag, is er geen verhaal. Ja. En heb je ook nooit een ontwikkeling. Dus hoe groter die tegenslag is, hoe groter de ontwikkeling die je doormaakt als mens. Ja, eerlijk gezegd geloof ik daar wel een beetje in. Dus ik had al het idee dat ik, als je maar geleidelijk aan opgroeit met verdriet, dat je dan ook beter geharnast bent. Dus als jij op je 50ste pas voor het eerst meemaakt dat iemand van je familie overlijdt, dan is het wel even schrikken. Maar ik dacht, nou, ik ben er geleidelijk aan gegroeid. Eerst mijn vader heel jong en opa's, oma's. Allemaal heel jong en dan 3 zussen. Dus dan ben je geleidelijk aan eraan. Maar ik denk dat je ook wel dat je er veel van kan leren. Dus ik geloof wel in die theorie. Want hoe heeft het jou gevormd? Het heeft me eigenlijk totaal gemaakt tot wie ik ben, eerlijk gezegd. Hè. Dus het heeft de afkomst van een kind in relatieve armoede heeft me altijd wel laten inzien hoe belangrijk het is om er te staan voor mensen die het met minder moeten doen. En dat is me altijd de rode draad geweest in alles wat ik politiek heb gedaan. Om er altijd te staan voor degene die het zwakst is, die de schouder verdient. Dus dat is het eerste. Het tweede is door mijn zus, die natuurlijk in de psychiatrie belandde, waar heel veel mensen hele nare oordelen over hadden. Maar ik vond er ook heel vaak heel stoer. En ik dacht, en zei ook zelf tegen mensen, ja, je zou moeten willen dat je zo was als mijn zus. Want die durfde ook op voettocht vredesreis naar Israël en zo. Maar dat leerde me weer om te kunnen gaan met afwijkingen. En misschien wel afwijkingen bij mensen te koesteren. Als waren het, zeg maar, belangrijk. Dus het heeft me ook levenslessen geleerd, denk ik. Dus het heeft mij een sterke mens gemaakt. Ook het omgaan met verdriet. Wie is er voor je als je verdrietig bent? En wie loopt dan weg? Hoe gaan mensen soms moeilijk om met verdriet? Wie kan eigenlijk condoleren? Wie niet? Er is zoveel van te leren. Wie kan de woorden vinden? Ja. Ja. In plaats van ontlopen. Ja, en je geeft dus eigenlijk heel praktisch gewoon een plek voor dat verdriet. Zelfs in je huis gewoon met een fysieke kamer. Ja, ja, ik heb zelfs nog doosjes met waar de oorspronkelijke luchten in zitten. Oh, echt? Ja, ja, lucht is zo moeilijk om te herinneren. Ja, en dat zit dan vast aan een stukje stof? Ja, het zit in een doosje. Dus als ik dat doosje open doe, dan ruik ik de geur weer vanuit het huis in Zevenhuizen van mijn moeder. Het enige wat ik niet meer heb. Daar heb ik nog aan gedacht bij het geluid van mijn jeugd met een zoldertrap. Maar dit was een hele specifieke zoldertrap die nergens meer gemaakt wordt. Hout uit de jaren 70. Ja. Een soort museum. Ja, maar ook omdat het iedere keer me terugbrengt bij momenten die belangrijk waren in mijn geschiedenis. En bij ons zeiden we altijd de adrenaline van al die zussen en van mijn moeder. Mm-hmm. Die gaat allemaal in degene die er nog zijn. Dus de wil om de wereld te veranderen zat ook in mijn moeder. Ik maakte op een gegeven moment mee dat ze iemand uit de deur zette bij mij thuis. Een hoge heer uit Zevenhuizen zei, jij bent een salonsocialist en ik wil je niet meer in mijn huis. Dat deze. Zij was ook een sterke vrouw. Alle vrouwen die heel veel moeite hadden, die door mannen soms mishandeld, misbruikt werden, die kwam bij mijn moeder aan de tafel het verhaal doen. Ik zat er dan als kleine Hansje onder de tafel om het allemaal aan te horen, zeg maar. Maar dat was mijn moeder. En mijn zussen waren allemaal op hun manier ook de wereld aan het veranderen en het verbeteren. Eén zus politiek actief, maar dat is maar één weg om het te doen. En die andere twee zussen ook. En we hadden altijd de dwang om de energie van de ander niet verloren te laten gaan, maar in onszelf op te nemen. Dus op het laatst waren Anneke en ik. Die zeiden, nou, dan nou moeten we ook doen wat Paradine allemaal deed. Ja. Ja. Dat. Heb je ook wel eens de neiging gehad om, of misschien nog steeds, om te veel in het verleden te hangen? Nee, want kijk, ik vind, als je niet naar het verleden wil kijken, dan wil je ook gewoon niet leren. Dus ik vind het verleden belangrijk. Maar ik ben erg gericht met alles wat ik doe op kinderen, de jeugd, de toekomst, hun kansen. Ook van mijn eigen kinderen. En ik vind het ook heel leuk om mensen les te geven. En ik vind het dan echt 0,0 erg als ze zich er helemaal niks van aantrekken. Maar gewoon hun eigen weg doen. Ik vind het gewoon belangrijk dat ze dingen leren te zien. En als ze niet willen zien of er iets anders mee willen doen, dan vind ik het allemaal fijn. Het gaat uiteindelijk om de toekomst en om groeien. Alleen ik hoop wel voor een wereld waar de ruimte is nog steeds voor iedereen. En niet waar de wereld steeds meer wordt van een heel klein groepje bevoorrechte mensen die zich blind verklaard heeft voor de noden van de grote groep. Want je zegt ook in het begin van hoe meer we talent tot wasdom laten komen en benutten, hoe beter dat is voor het verdienvermogen van ons land als totaal. En des te beter en prettiger land zullen we zijn. Dat is enorm idealistisch, hè? Ja, maar het kan. Kijk, heel veel kinderen hebben talenten, maar als een kind die dan ineens in zo'n klas zit en dan ineens, nu zei hij tegen mij van, nou, ik had nog nooit zo'n compliment gehad. Zei die docent al, dat kind had nog nooit zo'n compliment gehad. Was van een bakker die inderdaad een compliment gaf van, kan jij mooie marsepeinen dingetjes, bloemetjes maken? Dat meisje groeide door het plafond. Is een kind die zat op een speciaal, bijzonder onderwijs. Maar ook die kinderen hebben talenten. Mm-hmm. En als die kinderen zeg maar zelf meer zelfvertrouwen hebben, dan gaan ze misschien iets anders doen dan thuis op de bank zitten. Maar gaan ze misschien wel bij die bakkerij. Gaan ze met heel veel plezier de rest van hun leven dat soort dingen maken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Ja, dat is toch goed? Ja. En dat is haalbaar. Het is haalbaar als wij met elkaar als samenleving bepalen dat we het haalbaar willen maken. Ja. En dat zien van die talenten, het contact hebben met die kinderen, nou ja, dan kom je weer terug natuurlijk bij de onderwijzers, ja, bij de leerkrachten. En misschien kan jij me dan uitleggen, hoe kan het toch dat wij echt al, nou, hoeveel jaar weten hoe belangrijk die leerkrachten zijn? En hoe kan het dat ze nog steeds dit inkomen hebben? Het inkomen is nu gelukkig wel wat hoger. Ik denk dat er altijd de hiërarchie in het onderwijs is fnuikend. Dus er was mijn vrouw bijvoorbeeld, die is universitair geschoold. Die werkte op een VMBO, dat vond ze belangrijk. Maar zij verdiende meer dan de meeste van haar collega's, want die hadden geen universitaire scholing gehad. Ja. Dat is hier al een eerste hiërarchie. Terwijl mijn vrouw zei, ja, er waren sommige collega's die waren misschien niet universitair geschoold, maar waren didactisch echt supergoed. Veel beter dan dat zij was, ja, zegt ze zelf. Dus ik mag dat zeggen. En dus dan, dat is al de eerste. Dan heb je nog eens tussen docenten, schoolleiders, dan zijn de schoolbesturen bijgekomen. Die betalen we ook met elkaar uit datzelfde collectieve budget. Tegenwoordig zijn er ook samenwerkingsverbanden om te bepalen of een kind misschien door moet naar passend onderwijs of juist niet. Die samenwerkingsverbanden, daar zitten ook hele grote salariskosten. De gemiddelde persoon op de salaris of op die bureaus, die verdient ook meer dan een docent. Ja, dat zou echt weg moeten. En dat is heel moeilijk om te doorbreken, want daar zitten heel veel belangen aan vast. Daar wilde zelfs een tijd de vakbond zich niet aan branden. Hm. He, dus ik hoop dat dat nu anders is, omdat er nu mensen bij de vakbond ook zitten die dat zelf ook weer snappen. Dat het om de docenten hoort te gaan en niet alle riedels te boven. Maar ja, ze durfden geen verschil te maken. Dus dan deed je, als je salaris zou verhogen, deed het aan de onderkant, bij de leerkrachten, moest de rest ook allemaal mee. Ja. Ja. Dan wordt het heel duur. Ja. Dus? Dus ik zou zeggen, doe dat anders en doe het alleen voor de docenten en de rest niet. En heb je bij dat soort dingen, want die neem je dan waar, heb je bij dat soort, ja, dingen nog wel het gevoel, kan ik me dan voorstellen van, joh, als ik in die politiek had gezeten nog, dan had ik daar misschien toch wel meer aan kunnen doen? Ja, maar ik vind, overigens heb ik daar nu wel vertrouwen in Dennis Wiersma, die wel meer ziet en meer doet. En die vrij activistische houding heeft als onderwijsminister. En hij is van de VVD, dus bepaalt niet mijn partij, maar ere wie ere toekomt. Ik denk dat de tijdsgeest nu ook iets anders is. En dat er meer politici zijn die zien dat het in het onderwijs anders moet. Wij hebben van oudsher meerdere gehad. Lodewijk Asscher in het verleden, Marjolein Moorman nu. Mm-hmm. Maar je ziet er bij D66 zie je ook een aantal onderwijsvoerders, woordvoerders die echt een andere snit zijn dan zeg maar 10, 20 jaar geleden. Dus minder van het liberale, meer voor de leerkracht centraal. Dus dat is denk ik een tijdswinst. Dus je bent wel optimistisch gestemd. Ja. Eén minuut over jou, Hans. Iets over je drijfveren. Iets over de beelden op je netvlies. Beelden zoals een schoolfoto van je moeder. Van de kinderen met de klompenkousenvoetjes en de kinderen met de schoenen. Of het beeld van het buurjongetje op de fiets met zijn scheve schouder door de zware voetbaltas. Of het beeld van de dikke buik van die man die eens een junkertunnelbewoner was. Of het beeld van de gretige blik van dat meisje met die grote stapel leesboeken. Dat soort beelden maken dat jij de wereld eerlijker wilt maken. Dat zijn drijvende krachten voor jou. En als jij te werk gaat, dan ben je altijd heel doeltreffend. Altijd tactisch, je weet wat er nodig is, je weet hoe de hazen lopen, welke knop je moet draaien en zo. Soms ben je heel ontregelend, best bruut ook. Je hebt nooit last van statusgevoeligheid. Altijd ben je totaal onbaatzuchtig. Ik sta er steeds versteld van hoe je dingen voor elkaar krijgt. Hoe je richting weet te geven aan positieve bewegingen. En hierin en natuurlijk in nog veel en veel meer ben je een intens goed mens. Iemand waar ik alleen maar van kan houden. Ja, zo heel lief. Dus je vrouw Muriel, ja. Had het al eerder over de... Hè? Ja. Ja. Ja, het zijn mooie woorden. Ze legt het ook mooi uit van wat je drijft zijn de beelden dus die je voor je ziet. Ja, ja. Ja, omdat je bedenkt altijd welk beeld gun je iemand. En hoe is het dan? En het verschil ertussen. En dus je komt met een beeld op school en je ziet dan een jochie met een lege broodtrommel die dan weer moet zeggen voor de vierde keer: ja, ik ben het vergeten, juf. Wat eigenlijk niet zo is. Nee. Dan zie je natuurlijk liever een ander beeld voor je. Dus snap je? Dus ik vind beelden heel erg vertellen hoe ver de ambitie moet reiken om iets te veranderen. En die voetbaltas ook, want ik weet zelf nog hoe ik als jochie liep en die tas was veel te zwaar voor zo'n klein lijf. Maar ik had er heel veel plezier aan. Dus als ik dan kinderen bij mij in straat zag en ik wist dat ze graag zouden voetballen, maar niet konden, nou, dan gun ik ze dat. Ik was pas op school in Amsterdam Nieuw-West. En de meisjes, die hadden het beste schoolvoetbalteam, tweede waren ze geworden in Amsterdam. Mm-hmm. Die meiden wilden heel graag ook op voetballes, maar die mochten niet van hun ouders. Ja, dat vind ik dus echt heel vreselijk. Dus mijn beeld vanaf nu is hoe we die ouders kunnen overtuigen om die meiden ook op voetbal te laten. En dus ik heb al gedacht met Abdelkader Benali dat we misschien nu zo'n voetbalster uit Marokko, dus die speelt in de Marokkaans vrouwenelftal, dat we die daar moeten laten voetballen met die meiden. En dat die dan geleidelijk aan die ouders moet overtuigen. Want ja, die meiden die worden van één ding gelukkig en dat is voetbal en ze kunnen het nog ook. Nou ja, ja. Ja, dus dat is een beeld. Want ze zegt ook, ja, je weet aan de juiste knoppen te draaien. Is er ook een knop waar je aan het draaien bent, maar dat er maar niks gebeurt? Ja, nou ja, het gaat natuurlijk moeilijk. Hè. Dus wat ik probeer te doen, is kinderen helpen via scholen. En daar heb ik gewoon geld voor nodig. Dat is het. En dat is geen zeurverhaal, maar dat is hoe het is. En het geld werven, dat is iets wat ik nog nooit had gedaan. En bij de overheid is één ding, maar ik moet ook bij private partijen. Ja, dat kan allemaal wel wat beter en wat sneller. Want hoe meer daar vandaan komt, hoe meer kinderen ik kan helpen. Maar ook, en dat is eigenlijk het belangrijkste, waarom ik toch altijd privaat geld wil en niet alleen van de overheid. Hoe meer je zeg maar veranderingen van begin af aan kan bouwen op een andere manier vanuit vertrouwen, bewijs vast kan verzamelen dat vertrouwen werkt en dan vervolgens de overheid kan overtuigen dat ze het anders moeten gaan doen, dat gaat alleen maar met privaat geld. Dus de overheidsmanier om daaraan te draaien en daarmee samen te werken, gemeentelijk, landelijk, soms stokt het een beetje, maar dat weet ik hoe dat werkt, dat gaat goed. Dus de overheid maar de samenwerking met bedrijven, het zou mij geweldig helpen als een paar bedrijven denken, nou, jep, wij gaan met het Jeugdeducatiefonds samenwerken. We geloven in dat werken vanuit vertrouwen. Ja. En die status ongevoeligheid, van wie heb je dat? Ik denk dat zit diep in de familie, denk ik. Ja. Dat, ik ken niemand in mijn familie die dat had of heeft. Eén tante, en die werd er altijd een beetje voor uitgelachen. Dus dat hebben we gewoon helemaal niet. En mijn moeder ook niet. Je moet het verdienen. En niet omdat wie je bent of hoe je bent geboren of hoe je heet, dat je dan ineens status verdient. Nee. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen. Iets waar een volgende gast ook iets aan zou kunnen hebben. Nou, ik zag je al binnenkomen lopen met een roze tas. Ja. Ik ben benieuwd. Roze. Ja. Ja. Ik zal het laten zien. Ja. Het is een stoof. Oh, wat leuk. En nou is het niet de oorspronkelijke stoof. Het is wel een stoof van ons. Maar het is niet de oudste stoof die ik heb thuis. Want die is... Daar hebben de voeten van mijn oma nog op gestaan. Dus dit is een andere stoof. Maar ook van ons thuis. Kijk, dit was tegenwoordig in deze tijd. Ik vraag me soms af of we nou het milieuprobleem oplossen door steeds maar meer spullen te willen. We willen iedere keer, dus wat lossen we op? En hoe lossen we het op is meer spullen. Dus we lossen een milieuprobleem op wat is ontstaan door te veel spullen met meer spullen. Mm-hmm. Dus ik ben voor minder spullen. En zo'n stoof was minder spullen. Want dan had je gewoon warme voeten. Je zette je voeten op de stoof en dan had je warme voeten. Hij is echt heel mooi. En weet je hoe je hier aan komt? Wie heeft hem gemaakt? Nee, die weet ik eerlijk gezegd niet meer. Dus ik had er drie thuis. Ja. Eentje weet ik nog helemaal 100% zeker dat die van mijn opa was. Die had hem gemaakt en mijn oma had er de voeten op gehad. Dat beeld zag ik ook nog voor me. En wat leg even uit voor de jongere mensen die niet weten wat een stoof is. Hè? Een stoof is waar je eigenlijk een houten bouwsel, je zou het een vierkant kunnen noemen, waar bovenin gaten zitten. Daar kan je je voeten op zetten. Het heeft een open kant, Daar kan je een bakje in zetten met bijvoorbeeld warme kooltjes. En die zijn dan zo warm dat die voeten op die stoof door die gaatjes heen de warme lucht krijgen. Dan heb je warme voeten met alleen maar een paar kooltjes. Ja. Ja, een super effectieve manier. Het is een betere manier, denk ik, dan dat we het hele land volgooien met nieuwe laadpalen en allemaal nieuwe chique spullen. Om maar het probleem van te veel spullen. Kooltjes zijn toch ook niet goed, Hans? Dat weet ik. Maar ik vind deze weg ook echt niet de goede weg. Ik geloof er toch niet in. Nee? We zijn zo verslaafd aan spullen. Dus iemand die nu zijn hele dak volgooit met zonnecollectoren, vindt dat de rechtvaardiging om ook maar een airco te nemen. Dat is ook spullen. Je kan ook zeggen, nou, dan ga ik mijn zonnecollectorenergie gratis even niks, want ik heb een groot huis, een groot dak, afstaan aan de andere, want dan heb je collectief wat meer energie. Nee, dan ga je het zelf oppompen, want ik heb zoveel energie. Ik neem het maar, ik gooi het in mijn auto. Ik neem een extra laadpomp. Mm-hmm. En ik doe het, zeg maar, met een airco aanschaffen. Ja. Als we zeg maar de luxe iedere keer verder willen oppompen, dan lopen we plat. En ik zag toevallig heel interessant in de Volkskrant een interview met een econoom van CDA-bloed. Die dat in zijn interview ook bepleitte. En dat ook al waarmaakte in de praktijk. Veel verder dan dat ik ben, overigens. Ik heb wel een stoof. Maar hij had helemaal zijn leven veranderd. En hij zit in de CDA-hoek. Maar hij zit ook bij een aantal jongere politici van allerlei verschillende politieke kleuren die dwars door de conventies heen samen denken hoe ze het milieu en het klimaat kunnen redden op een andere manier dan de huidige manier. Jij mag ook iets uitkiezen, iets wat andere gasten hebben achtergelaten. Ik heb hier het boek Chief Ouwe Dibbes over Sander de Kramer, volksheld in Afrika. Ken je wel, hè, denk ik, Sander de Kramer van de dakloze krant. Heeft hij ooit is hij hoofdredacteur geweest. En nu, op dit moment, doet hij de kacheltjes voor Oekraïne. En dit, ja, dit is wel grappig. Dit is de stropdas van Bram van Ooyek. Oh. Bram van Ooyek die zou wel GroenLinks en PvdA willen laten samengaan. Ja, en jij bent daar pertinent op tegen. Ja. Nou, omdat ik vooral bang ben, niet voor Bram. Bram is goed. Ja. Maar omdat ik bang ben dat als je als twee partijen alleen maar wil fuseren om macht te vergaren, dat je geleidelijk aan vergeet wie de machtelozen zijn. En die angst is reëel, want als wij niet meer het vertrouwen weten creëren als linkse partij met welke samensmelting dan ook bij mensen met een max mbo-opleiding, dan verliezen we het. En ik constateer alleen maar dat het electoraat van GroenLinks is vrij hoog opgeleid. En dat van de Partij van de Arbeid begint er ook eigenlijk nog op te lijken. Dus om nog meer samen, zeg maar, dan te werken op die manier, dan verlies je de aansluiting. Daarom, niet voor mensen als Bram, zitten supergoeie GroenLinks'ers. Ja. Daarom. Heb je een voorkeur? Nou ja, stropdas vind ik gewoon echt stom. Ik heb nooit begrepen waarom een man een stropdas draagt. Je bent ook van de trui, hè? Je hebt nu ook een trui ja, aan. Maar sowieso, ik heb nooit de betekenis gesnapt van een stropdas. Dus ik heb het niet. Status, nee, daar heb je natuurlijk helemaal niks mee. Nee. Dus het boek... Ja. Over Sander de Kramer. Ja, die had ik toevallig wel gehoord. Dus die vind ik wel interessant. Leuk. Ja. En we eindigen met De Liefde. Elvis Costello, I Want You. Kun je je nog goed herinneren? Het eerste moment dat je je vrouw zag. Ik weet, het eerste moment was in de lift. Dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal. Maar dat was bij een vriendin van ons. Die verloor haar been in Amsterdam. En wij kenden elkaar toen nog niet. En we bezochten allebei die vriendin en we kwamen elkaar in de lift tegen. Dat was het eerste moment. Ik stond met een bakje koffie en ik zag haar en ik vond haar heel interessant. En zij mij, maar we durfden het allebei elkaar niet te zeggen. Dus die vriendin van ons, die we nog steeds kennen, die heeft ons gekoppeld. En wat vond je zo interessant dan aan haar meteen? Haar houding, haar openheid, haar uitstraling, dat was het eigenlijk. Ja, haar lichtvoetigheid. Ik vond haar heel mooi dansen. Ja. Ja, dat zag ik natuurlijk niet in de lift. Nee, want hoe dansen ze dan? In de kroeg. Ja, dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Ik ben veel boers. Maar zij, ja, ze is heel lichtvoetig. Ja. Misschien komt het omdat ze toch een tijdje ballet heeft gedaan toen ze kind was. Ik weet het niet. Nog eventjes, waarom dat nummer dan? Van Elvis Costello? Dit nummer draaiden we eigenlijk in die begintijd heel vaak. Wat we durfden dus heel lang geen echte toenadering tot elkaar te zoeken. Die vriendin die heeft ons gekoppeld. En toen in die begintijd hebben we dit nummer gewoon heel vaak gedraaid. Met elkaar. En dansen jullie nog steeds wel eens? Nee, ik ben meer dan gewoon van het zitten en dan hopen dat Muriel gaat dansen. Okay. Of een van mijn kinderen, die doen het wel. Dankjewel, Hans Pekman, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Oh, my baby, baby. I love you more than I can tell. I don't think I can live without you. And I know that I never will. Oh, my baby, baby. I want you so it scares me to death. I can't say any more than I love you. Everything else is a waste of breath. I want you. You had your fun, you don't get well no more. I want you. Your fingernails go dragging down the wall. Be careful, darling, you might fall. I want you. I woke up and one of us was crying. I want you. You said, young man, I do believe you're dying. I want you. If you need a second opinion, as you seem to do these days, I want you. You can look in my eyes and you can count the ways. I want you. Did you mean to tell me but seem to forget? I want you. Since when were you so generous and inarticulate? I want you. It's the stupid details that my heart is breaking for. It's the way your shoulders shake and what they're shaking for. I want you to know that it knows you now after only guessing. It's the thought of him undressing you or you undressing. You toss some tatty compliment your way. I want you, and you were fool enough to love it when it said, I want you. I want you, the truth can't hurt you, it's just like the dark, it scares you. NPO Radio 1.